Sasa jana nilimgusia pa kidogo, kasema kuna nikagusia kitabu al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya cha Sheikh Yusuf Khattar Muhammad. Sheikh huyu amejaribu kulitetea swala la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, amethibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma kwa mujibu wa aya na hadithi na aqwali za ahlul ilmi, kwamba miongoni mwa maana iliyokusudiwa katika aya ya 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, aya 58 ya surati Yunus, kwamba miongoni mwa maana yake pale rahma ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Akaleta hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema innama ana rahmatun muhdat, kwamba hakika hapana vingine, mimi ni rehma niliyoletwa kwenu bure, nilitolewa zawadi. Kadhalika akanukuu maneno kutoka kwa al-Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala, kwamba katika tafsiri aya hii akinukuu kutoka kwa Ibn Abbas, fadlullahi al-ilmu wa rahmatuhu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, fadla za Allah ni ilmu na rahma yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaleta maneno yake kwamba kama ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahmatul uzma, basi sisi tumepewa idhini ya kumsherekea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitabu hiki kimeingia katika mikono ya watu wengi, hasa katika watetezi wa mambo ya bid'a, na wanakifurahikia sana kwa sababu waona wamepata hujja. Lakini kitabu kimejaa mambo mengi ya uongo na khurafati, na mfano lili tulilitaja jana, suala la Abu Lahab Yusuf Khattar, ameleta uongo wa wazi wazi, akizua akidhani kama kwamba watu hawana hivyo sahihu al-Bukhari, kwamba katika sahihu Bukhari imekuja kadha wa kadha wa kadha, kumbe hakuna kitu kama hicho. Sasa watu wengi kwa kuwa wanaposoma vitabu kama hivi hawana haja ya wao kuhakiki tena kuzirejeza sahihu Bukhari wala kurejea kwenye Fathul Bari wala vitabu vinavyotajwa kwa wastani. Huyu ni mwandishi ameamua kuandika, akanukuu, akaweka baadhi ya vitu na akaishiria na namba chini ya ukurasa, akaishiria angalia kitabu fulani, juzuu fulani, ukurasa fulani. Sasa watu wengi kwa kuwa hawana utaratibu wa kuhakiki yale yanayonasibishwa na vitabu hivi, wanabeba tu. Kwahiyo utakuta mtu shekhe pengine katika mji, katika kijiji, mwalimu wa madrasa anaweza kulizungumza jambo ukadhani kwamba kashafanya upekuzi huko, amefanya bahthi ya nguvu kwelikweli. Kwa hiyo katika na natija anazungumza anajiamini, ana confidence kwamba anachokizungumza ni kitu cha sawasawa, kumbe hajafanya bahthi, kasoma katika al-mawsu'atu al-yusufiyya. Na pengine hawa anaowaambia hivi vitabu hawana, na wala hawana utaratibu wa kurudi katika kuhakiki mambo. Kwa hiyo wakawa masufi wenyewe wanatamba na kukishabikia hiki kitabu. Miongoni mwa hao ni al-Ustadh Muhammad Eid Abu Eid, yeye amezungumza si chini ya dakika 25 na zaidi, sikumbuki, ni muda mrefu kidogo nimesikiliza yale maneno yake, lakini nikayanakili baadhi. Lakini kwa ufupi ni kwamba wakati akilizungumzia suala hili la maulid na kulitetea, yeye alisarihi wazi kwamba si mimi ninayesema, kama wewe hoja tatizo lako ni mimi, sio mimi, ni huyu mwenye al-mawsu'a al-yusufiyya, mimi nanukuu tu. Kwa hiyo kama toka kumjibu na wewe andika kitabu kama hili umjibu, maana kafanya kazi kubwa kuandika kitabu kubwa hili. Kwa hiyo kama una elimu mjibu huyu shekhe kutoka Yemen. Ndugu zangu maulidini, kuna mambo mengi sana, na kwa kuwa yuko shekhe kutoka Yemen aliyejaribu kueleza nini hekima au nini tunapata katika kusoma maulidi, nataka nichukue fursa ya kumnukuu, kwa sababu nikimnukuu kutakuwa na faida nyingi sana. Shekhe huyu ambaye ameandika kitabu amekiita al-mawsu'atu al-yusufiyya, al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati sufiyya, al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati sufiyya. Shekhe huyu kwa wakati nzuri amepiga na picha yake ameiweka. Ukimtazama huyu shekhe, kitabu kizima hiki anaungana na mashekhe wetu huku kwamba haya mambo anaoyafanya mashekhe wetu huku, huyu shekhe ni Yemen, haya mambo yetu haya, khitma, maulidi, talqini, nyiradi baada ya swala, kupeana mikono, mambo yote hayo yasema yamo ndani ya sheria na wala si haramu. Sasa shekhe huyu kwa kuwa ameyazungumza maulidi, nitaona vizuri kumnukuu huyu kwa sababu siku zote mtu aliyeshindwa hoja huwa hashughuliki na hoja, anashughulika na mtoa hoja. Kwa hiyo inaweza kuwa maneno yote yangu yatakayokuwa mazuri ukatajua neno dogo tu kwamba achana na maneno hayo ya Muhammadidi hayo, alafu wewe kwa udhaifu tu ukaamua kuyaacha maneno yote ya maana kwa sababu ya kumwangalia mtoa hoja. Sasa usimwangalie mtoa hoja ambaye ni huyu, ambaye kwako wewe unaona akitoa hoja haitakuwa na uzito, na kuletea mtoa hoja ambaye ni Yemen, na kwa bahati nzuri yeye ametunga kitabu, jitabu hili kubwa hili. Awawa mashekhe wetu hapa Tanzania wanaokataa maulidi, hakuna aliyetunga hata karatasi 10 za Kiarabu, hakuna. Huyu ametunga kitabu kizima akielezea mambo yetu kadhaa. Nimeona niataje hayo na nianukuu moja kwa moja kutoka kwa mwanawachuoni huyu kutoka Yemen, ambaye yeye ameamua kutengeneza kitabu kizima. Na hii ni changamoto. Ni changamoto kwa kuwa hawa tulionao humu tunaamini na wao wamesoma, ni vizuri na wao wakatengeza jitabu kama hivi la lugha ya Kiarabu. Ukayakataa yale mambo kitaalamu, maana huyu amehalalisha kitaalamu. Ndio maana zile hoja zao zote kazichukua akaziweka humu kitaalamu, kisha akaamua kuifinyanga moja baada ya nyingine kitaalamu. Kwa kuwa na humu namu tunao watu ambao ni al-khirijiyun, ni vizuri na wewe ukakaa chini ukaandika kitabu kwa hoja kabisa, na sisi nasi waweza kutuambia na nyie nani andikeni, na sisi tutaandika pia. Sasa wasema wewe kwa nini ajibu huyo? Kwa maana kwamba yeye hana lake na analiongeza, isipokuwa yeye anukuu tu, idha qalat hadhami fasaddiquha inna alqawla ma qalat hadhami. Wewe huyu ni hadhami, kila anachokisema sisi tusadikishe. La, sio hivyo. Ma hakadha ya Saadu turadu al-ibn, au ma hakadha ya Saadu turadu al-ibn, au radaha Saadu wa Saadu mushtamilun, ma hakadha ya Saadu turadu al-ibn. Sasa alipokuwa akilizungumzia suala la kumfurahikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, au mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna maneno aliyatamka mimi nikaandika. Asema mjadala sio kuadhimisha kuzaliwa kwake. Mjadala sio kuadhimisha kuzaliwa kwake. Kwa sababu kuadhimisha kuzaliwa kwake kila Muislamu lazima akubali. Lakini sababu ya nne ya kwa nini tunasoma Maulid ni kuungana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuadhimisha kuzaliwa kwake. Eneo hili ni la kielimu, na ni vizuri mtu asiwe na tashaddudi katika masala ya dini, aangalie hoja alafu afate. Kwa mujibu wa maelezo al-mawsu'atu al-yusufiyya, Sheikh Yusuf Khatar Muhammad anasema katika ukurasa 136, anasema wa innahu sallallahu alayhi wa sallama kana yu'azzimu yawma maulidihi. Na hakika yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaadhimisha siku ya kuzaliwa kwake. Wayashkuru Allah ta'ala fihi ala ni'matihi al-kubra alayhi. na anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake kubwa kwake yeye, iz kwa kwamba saida bihi kullu maujudin, amekuwa mwema, kimekuwa chema, amekuwa mwema kila aliyepatikana katika dunia kwa sababu ya Mtume Muhammad. Wakana yuabiru an dhalika ta'zimi bisiyami, na alikuwa Mtume anaielezea hiyo kuadhimisha kuzaliwa kwake kwa tukio la kufunga. Hapo kwanza utulie vizuri hapo, utulie kwamba mjadala uliopo ni kwa mfumo gani tuadhimishe kuzaliwa kwake. Mjadala sio kuzaliwa kwake kufurahia, sio kuzaliwa kwake kuadhimisha kuzaliwa kwake. Kuadhimisha kuzaliwa kwake kila Muislamu lazima akubali. Tizolopo ni mfumo gani? Amekuja na nukta hiyo kwanza, kwamba lazima kila Muislamu lazima akubali kama kuna kuswala kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwenye nukta hii tu, ukiuliza tu kawaida, kwa nini iwe ni lazima kwa kila Muislamu akubali kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini ndo asema hivyo, asema suala mjadala sio kuadhimisha kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuadhimisha kuzaliwa kwake kila Muislamu lazima akubali. Kwa hiyo sisi na wao hatutofautiani katika jamii. Suala la kuadhimisha siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima sote tuikubali. Sote tuikubali. Swali, kwa nini kila Muislamu ni lazima kwake kukubali kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini? Kwa sababu kumfurahikia na kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo tu la ada, ndio maana ni lazima kila mmoja akubali, au kuwa ni sehemu katika sehemu ya ibada? Swali liko hivyo, maana yake yeye ndio atuambie namna hiyo. Sasa kama akiwa al-akhi huyu Abu Eid anazungumzia kwamba kila Muislamu lazima akubali kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, swali linalokuja hapa, kwa nini iwe lazima kwa kila Muislamu akubali? Kwa sababu ni jambo tu la ada, au kwa sababu ni ibada? Ni jambo tu la mubah, au ni jambo la wajib? Bila shaka jawabu litakuwepo. Ukishamwambia mtu kwamba lazima wewe ufanye kitu, lazima wewe uswali, ukiswali lazima wewe urukuu, lazima lazima ufanye itidali, lazima usujudu, lazima usome tashahudia, kwa hiyo lazima usome Fatiha mathalan. Kwa nini lazima? Kwa sababu ni jambo la wajibu, ni jambo ambalo haitatimia imani ya mtu na Uislamu wa mtu ila kwa hilo. Kwa hiyo sio jambo la ada. Sasa anasema tena, tatizo lililopo ni mfumo gani? Anaendelea katika simu. Tatizo lililopo ni mfumo gani? Tatizo lililopo ni mfumo gani? Yeye mfumo wake ulikuwa kufunga. Yeye, nirudie kusema, mjadala ni mfumo gani tuadhimishe. Mjadala sio kuadhimisha. Kuadhimisha kuko tu, unapenda maulidi hupendi maulidi, lazima uadhimishe siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad. Je, unatumia mfumo gani? Kwa sababu mwenyewe ameadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Yani hilo, huo mfumo wa kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa ndipo tunapotofautiana hawa na hawa. Kwa tatizo liko hapa, yeye kaona mahali niza, mahali ambapo pana mzozo ni katika mfumo, mfumo wa kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia. Anasema tatizo lililoko ni mfumo gani? Anaendelea anasema yeye, anamkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mfumo wake ulikuwa ni kufunga. Yeye mfumo wake ulikuwa kufunga. Yeye jayid, yeye, yani yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, mfumo wake ulikuwa ni kufunga. Huku kufunga huku, sasa natafsiri maana ya kufunga. Kwanza tukubaliana sisi na yeye kwamba yeye alikuwa mfumo wake sallallahu alaihi wasallam ni kufunga. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hakika bora ya mazungumzo, bora ya maneno ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Fa inna asdaqal hadithi, hakika ukweli kabisa wa maneno, maneno ya kweli kabisa ni kitabu cha Allah. Wa khairal hadi au wa khairal huda, katika riwaya ya akhrajahu Muslim, wa khairal huda, muongozo ulio bora kabisa, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye atuthibitishia kwamba mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili ulikuwa ni kufunga. Narudia tena, sema tatizo lililopo ni mfumo gani? Yeye mfumo wake ulikuwa ni kufunga. Tatizo lililopo ni mfumo gani? Yeye mfumo wake ulikuwa kufunga. Yeye na si kusema yeye tu, mtu anaweza kujisemea tu na akadai kwamba mpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, hasemi sallallahu alaihi wasallam ila kwenye maulidi. Si maneno ya kuzungumza tu hapa, yeye rasul, huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatuyaoni yale mahaba na makeke ya mahaba yanayodaiwa na watu. Kwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam mfumo wake ulikuwa ni kufunga. Sasa anasema hivi, huku kufunga ndio maana ya kukusanyika hiyo. Huku kufunga ndio maana ya kukusanyika hiyo, kwa sababu kufunga anajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake. Kwa hiyo yeye ameanza kwa kufunga, huku kufunga huku ndio kukusanyika huku. Sisi tunakusanyika katika hadhara, kwa hiyo huku kukusanyika kwetu huku ndio ile maana ya kufunga ile ya juma, kufunga mtume sallallahu alaihi wasallam Jumatatu. Naelewa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa afunga Jumatatu, na yeye alikuwa akifanya hivyo kwa kuiadhimisha na kuifurahikia siku ya kuzaliwa kwake. Hii saumu hii ndio iliyozalisha watu kukusanyika katika hadhara. Asema kama jaa fi alhadithi an Abi Qatada anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam su'ila an sawmi yaumil ithnaini, aliulizwa mtume juu ya kufunga siku ya Jumatatu. Mtume akasema fihi wulidtu, katika siku ya Jumatatu mimi ndio siku nilozaliwa. Kwa hiyo kuadhimisha mazazi ya mtume, hilo halina mjadala, lazima tuadhimishe mazazi ya mtume. Tutaachana kwenye mfumo. Anaendelea kusema shekhe, wa hadha, na huku kufunga, fi maana al-ihtifali bihi, huku kufunga kunaingia katika maana ya kukusanyika kwa ajili ya kile mtume. Illa anna surata mukhtalifa, isipokuwa ni kwamba sura ya kuadhimisha imetofautiana. Walakinna almaana mawjudun, lakini maana ya kuadhimisha imepatikana. Sawaun kana dhalika bisiyamin au it'ami ta'amin au ijtima'in ala dhikrin au salatin ala nabiyyi au sama'i shama'ilihi sharifa sallallahu alayhi wasallam. Naelewa, lakini alafu akafanya akaleta ni tashbihi au tamdhir au ni kitu. Anasema kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru, akaleta mfano siku ya uhuru ile, tarehe ambayo Tanzania mfano Tanganyika ilipata uhuru. Sasa sema kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kuhudhuria gwaride, na kuna hawa nao wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kufanya usafi hospitali. Unanifahamu? Narejea kusema kuadhimisha kuzaliwa kwa mtume, hili limethibiti na mwenyewe ameadhimisha kuzaliwa kwake. Tofauti ni mfumo. Yeye ameadhimisha kwa kufunga. Sheikh yasema hili tukio la kufunga hili, katika maana ndiyo maana ya kukusanyika hayo. Kwa sababu wakati anafunga, anajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake. Wakati nasie tunakusanyika, tunajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake. Kwa ajili hiyo asema, maana ni moja, ila sura ni tofauti. Maana ni moja, ila sura ni tofauti. Ni kama unavyoona, kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kuhudhuria gwaride. Kuna hawa nao wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kufanya usafi hospitali. Na wanasema hasa kwamba angalia wafanyakazi wa benki wanafagia hospitali wakiwemo katika sherehe za kuadhimisha uhuru. Hawa nao wasema wanaangalia gwaride la kikosi cha wanamaji katika kuadhimisha uhuru. Hawa wote wanaadhimisha uhuru. Tofauti yao ni mfumo. Hawa wameadhimisha kuhudhuria gwaride, hawa wameadhimisha kwa kufagia hospitali. Wote maana yao ni moja. Sasa maneno mengine yanafaa darasani, si kwenye muhadhara. Maana darasani wanafunza posha kuelewa nini maana ya kitu kuwa kimoja lakini sura ni tofauti. Kwa hiyo ina maana kwamba kila watu na walikuli wijhatu huwa muwalliha. Kwa hiyo yote hii inaingia katika maana ya kuadhimisha siku ya uhuru, sio? Haina maana kwamba watu wote kama ile siku ya maadhimisho labda yafanyike katika uwanja wa taifa, basi watu wote Tanzania nzima ndio waende hapo wakaangalia gwaride. Ndio mtakuwa mmeadhimisha. Wengine watakuwa wafanya usafi hospitali, wapiga deki, wengine wafie kama nyasi, wengine wafua mashuka kule hospitali, wengine wanasafisha vyoo, wengine huko safisha mitaro barabarani, wengine wanafia kama jani na kuchoma takataka moto. Basi usafi tuadhimishe siku ya uhuru. Dini yapelekwa hivi? Nauliza hivi, dini yapelekwa namna hii? Kwamba jambo la dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea utaratibu kwamba katika jambo hili kwa munasaba wa siku hii, hebu fanyeni hivi, fanyeni hivi. Akatuwekea utaratibu wa ibada adhima jiddan, kwa itifaki ya ulama kwamba saum ni ibada kubwa, kwa sababu kufunga siku moja tu lillah, siku moja tu ukifunga lillah, ile saumu ya siku moja yubaiduka anin nari 70 kharifa, miaka 70 kuweka mbali na moto, ni ibada kubwa. Sina haja ya kuzungumzia fadhila za saumu. Ahadithi zilizokuja kutaja fadhila za saumu mpaka kufikia baadhi ya wanaochuoni kueleza kwamba siku ya kiyama mtu atakapokuwa amezidiwa na matalibu za watu, pengine umemtukana huyu, umempiga huyu, umemdhulumu huyu, zitachukuliwa amali zako njema, watapewa wale uliowakosea, watalipwa wale. Zikiisha amali zako utapewa maovu, ya maovu yao utabandikwa nayo. Wasema amali zote zitachukuliwa isipokuwa saumu tu. Ndio maana ya hadithi, kullu amali ibn adama lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye nailipa, saumu ni yangu. Baadhi wanaochuoni wakasema katika maana ya hadithi hii pia ni kwamba katika masala ya watu kulipizwa na kuchukuliwa amali, saumu haitachukuliwa. Sasa hii ni saumu ya sunna na ibada adhima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu ambayo ndio siku ya kuzaliwa kwake. Amefanya hivyo kwa ajili ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa mambo manne ambayo yanapatikana ndani yake. Jambo la kwanza ndio siku aliyozaliwa, jambo la pili siku aliyopewa utume, jambo la tatu ni siku aliyoteremshiwa Qur'an, jambo la nne pia ni katika siku ambayo amali za waja hupandishwa kwa Allah na kudhihirishwa mbele yake. Kwa hiyo kwa sababu ya mambo haya akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi moja illa ambayo ni illatu murakkaba, kwa mimi nimefanya haya, nafanya hii somo kwa sababu ya haya. Wao wanasema siku hii sisi yeye kama alifunga, sisi tutaifanya kuiadhimisha siku hii kwa kufyeka manyasi mathalan, au tutafanya usafi hospitali, au tutaiadhimisha siku hii kwa kuimba na kucheza. Ni sawa hivyo? Kwa maana kwamba ili mradi tu ufurahike, yani kama vile nakutwambia wewe furahika kivyovyote unavyotaka, maadamu umeonyesha furaha, basi dhihirisha furaha yako kivyovyote unavyotaka ili kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba unataka kutuambia maneno haya, na ndiko maneno yake yanapoelekea huko. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhi.